फिर नहीं, गले लगाती धूप फिर नहीं है, वापस बुलाती छांव फिर नहीं है, घर ले जाए मेरी उंगली पकड़ कर, बेतावे यहां फिर नहीं। आंखें मलती ये सुबह फिर नहीं।